अपने आप नू मेरे मगर तू की कर दी एह गल बस तू ही जान दी मैनू सिर्फ या पेश न कर सब कोलो थोड़ा जिहा दड़ सिख जाके प्यार करने दा वल झूठे सन साडे ਸਾਨੂੰ